آج کا انسان روئے زمین پر تاریخ انسان کی سب سے حیرت ناک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزر رہی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سہولت، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، انگزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا اور کوئی تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی، جنگ ایک قصہ پارینہ قرار پاتی اور ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہوتا۔ مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے۔ غربت، افلاس، رنج و علم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں کے لرستے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کا عالمی تسلط جمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کی خوفناک گھاٹیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہو جانا، میڈیا کا اذہان پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطرتی تبدیلیاں، یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے جاتی ہے؟ ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے در پہ ہو گیا ہے۔ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مرض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں پھانک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی مرض بن جاتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں، کارنرز کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کیریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں اور لمبی غربت، اپنی شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، شکل و صورت کا معمولی ہونا، جسمانی معذوری یا عیب، اور اس طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولیاں اور نفسیاتی دعاؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ داڑھی رکھ کر شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے مسجد کو لپکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے ہوئے پیروں، فقیروں اور بابوں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے، میتھڈ یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ بھرتا یہ بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی اور وقتی فائدہ ہے، یہ صرف ٹیمپریری ریلیف ہے۔ نشہ یا کوئی بھی ایڈکشن اپنی اصل میں عارضی فائدہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں ہمیں کثری اکثریت ایسے باریش لوگوں کی نظر آتی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے عمل اور روزمرہ زندگیوں پر اس کا کوئی اثر، امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ وہ نماز کیسی نماز ہے جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوس محبت، انکنڈیشنل لو کا جذبہ اپنے اندر موجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو، تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کا نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ وائی وی آلویز سکسیزفلی اوائڈ دس بیسک کوشچن. نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائلین کو دیکھیں، مراقبے، چلے، ریاضتیں، میلاد، یہ امامیں، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر رستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں تو سب خام ہے، خیالی ہے، کوئی حاصل نہیں، سب رائیگانی ہے، وہ بھی عمر عزیز کی جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، علاج کرنا چاہیے. مگر یہ حقیقت ہے کہ جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے، جب سائیکوسس بگڑ جائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے، اینٹی ڈپریسنٹ لے اور کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے، یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا. کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر بتدریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے، یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز اور سلیپنگ پلز انسان کو بتدریج پہلے سے بدترین نفسیاتی خلجان میں مبتلا کرتی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ عارضی فائدہ ٹیمپریری ریلیف ہے. اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھے ہوئے سما سندا خیال کرتا ہے، یہ سب عارضی فائدہ ہوتا ہے، یہ فرار اسکیپ ہوتا ہے. کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، ورکوہولک ہو جاتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں. مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا متاع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے. آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ. یہ لوگ غور و فکر کو دھتکارتے ہیں اور صرف اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں. روٹین بری چیز نہیں، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والا کوہلو کا بیل کہلاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، جو اس کی تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں ایک گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں. ایک سے ایک بھیڑیا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے تاک میں ہوتا ہے. جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کر لیا جائے، جتنے گروہ ہیں، یہ سب جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے. لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہے. یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم و شان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے رندی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات، مقصد اختلافات برائے اختلافات ہرگز نہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا؟ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں. اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح، اسپریچول انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس، ٹیئر گیس کسی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ڈگر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائے گاہ ہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے، حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک جواب کہ یہ اللہ کو کیسے پایا جاتا ہے، اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سوالوں کے جوابات حاصل کریں. انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے. اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی. یہ کتاب نفس پر لکھی گئی ہے. نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ جینڈر لیس ہے. نفس نہ مرد ہے نہ عورت، اس کتاب کا مخاطب نہ تو مرد ہے اور نہ عورت، بلکہ ایک انسان کا نفس ہے، اور نفس ہر انسان میں ایک ہے۔ یہ کتاب آپ پر لکھی گئی ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کون ہیں۔ اسے پڑھ لینے کے بعد آپ کے اندر بے پناہ تبدیلی آئے گی، آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا، بڑھ جائے گا، علم حاصل ہوگا، اور اس علم کی مدد سے آپ خود کو بدل ڈالنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب آپ کو مایوسی، ڈپریشن سے نکال کر اللہ سے روشناس کرائے گی۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا، اس کے اکتساب کے دوران مجھے بے پناہ شدت سے اس امر کا احساس ہوتا رہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا ذریعہ علم، سورس آف نالج موجود نہیں جو ہمیں حقیقت سے روشناس کرے، کوئی ایسی آسان کتاب موجود نہیں جو ہمیں ہماری نفسیاتی الجھنوں سے نکال کر اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کرے۔ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ استاد ہی میسر نہیں، اور جو ایک دو موجود ہیں ان پر خلقت کا اتنا ہجوم ہے، ان کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں کہ عام آدمی کی ان تک رسائی کا دشوار ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو تنگی وقت کا علاج کیا، علاج کہ ایک انار ہے اور سارا جہاں بیمار ہے۔ ایسی مایوس کن صورتحال اور ایسے عظیم القحط اور رجال میں اللہ مجھے ایسے کم علم سے یہ خدمت لے رہا ہے، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ پوری دیانتداری سے ترسیل علم، ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس حقیر کی کاوش کو سند قبولیت عطا فرمائے تو آخرت میں بخشش کا سامان ہو جائے گا، کہ اور تو دامن میں کچھ نہیں، محشر کی تہی دامنی میں انشاءاللہ یہ کتاب اثاثہ ہوگی۔ اگر اس کے طفیل کوئی ایک بھی مراد کو پہنچا تو گناہگار کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ یہ کتاب اسی ایک کے لیے لکھی گئی ہے، اور وہ ایک آپ ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کتاب کو سادہ اور عام فہم زبان میں لکھا جائے تاکہ عام آدمی اپنے مسئلے کو سمجھ سکے اور خود کو بدل سکے۔ پھر بھی کچھ موضوعات اور مقامات ایسے تھے کہ دقیق گفتگو کیے بنا چارہ نہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ذاتی طور پر احسان مند اور شکر گزار ہوں استاد محترم جناب پروفیسر احمد رفیق اختر کا، جنہوں نے خدا کی پہچان کو جاتے درست رستے کی نشاندہی کی اور خدا کی ذات سے روشناس کر دیا۔ استاد محترم نے مجھ پر ایسے بے شمار احسانات کیے ہیں جن کا صلہ اور جزا انہیں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ گمراہی اور غفلت کی گہری کھائیوں سے نکال کر مجھے حیوان سے انسان ہو جانے کی امید دکھائی، تعلیم دی اور اللہ کے رستے پر گامزن کر دیا۔ استاد محترم دور جدید کے ممتاز سکالر اور عارف ہیں، جن کی بلند ترین خیالات کی روشنی سے موجودہ دور کی صبح نو کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آپ اس مطالعاتی اپروچ کے مالک ہیں جو کسی بھی خیال کو عقلی دلیل اور مروجہ سائنسی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ہرگز کسی صورت مطمئن نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ استاد محترم کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے، کہ قحط و رجال کے اس دور میں استاد کے دم قدم سے ان کے شاگردوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اس کتاب میں استاد محترم کے مقالات، تھیسز، مقدمت القرآن، انسان سوچتا نہیں، اللہ ترجیح اول، بخل جا اور چند دیگر حوالہ جات سے بھی کچھ جگہوں پر استفادہ کیا ہے، جن کے لیے ان کا تہے دل سے شکر گزار ہوں۔ محمد ناصر افتخار۔